Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Spørgsmål Datid 1 كم شربت؟ Hvor meget har du drukket? كم اشتغلت؟ Hvor meget har du arbejdet? كم كتبت؟ Hvor meget har du skrevet? كيف نمت؟ Hvordan har du sovet? كيف نجحت في الامتحان؟ Hvordan har du bestået prøven? كيف وجدت الطريق؟ Hvordan har du fundet vej? مع من تكلمت؟ Hvem har du snakket med? مع من تواعدت؟ Hvem har du en aftale med? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Hvem har du fejret fødselsdag med? أين كنت؟ Hvor har du været? أين كنت تسكن؟ Hvor har du boet? أين كنت تشتغل؟ Hvor har du arbejdet? ماذا نصحت؟ Hvad har du anbefalet? ماذا أكلت؟ Hvad har du spist? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Hvad har du fundet ud af? كم كانت سرعتك في السير؟ Hvor hurtigt har du kørt? كم مدة طيرانك؟ Hvor længe har du fløjet? كم الارتفاع الذي قفزته؟ Hvor højt har du sprunget? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.